سلطنت عثمانیہ کے بانی جب اول اول ایشیائی کوچک میں آئے تو ان کی حیثیت ایک خانہ بدوش قوم سے زیادہ نہ تھی، لیکن وہ اپنے اندر شجاعت اور تنظیم کی قوت رکھتے تھے، جو خانہ بدوش قوموں میں فطرت کے تغیرات و حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے خلقی طور پر پائی جاتی ہے. ایسی قوموں کی زندگی نہایت باقاعدہ اور منظم ہوتی ہے. ان کی تمام نقل و حرکت میں شدید فوجی ضبط پایا جاتا ہے. یہ قومیں جب زرعی اور تجارتی آبادیوں کی طرف بڑھتی ہیں تو اپنی اعلیٰ تنظیم کی وجہ سے ناقابل مزاحمت ہو جاتی ہیں، اور اپنے سے زیادہ متمدن لیکن کم جفا کش قوموں کو شکست دے کر سلطنت قائم کر لیتی ہیں. باوجود اس کے کہ انہیں حکمرانی کا تجربہ پہلے سے نہیں ہوتا، وہ اپنی سابق زندگی کے تجربات سے اس نئی زندگی میں بھی کام کر لیتی ہے. وہ اب بھی رائی ہوتی ہیں، البتہ رعایا کی نوعیت بدل جاتی ہے. یہی صورتحال عثمانی ترکوں کی تھی. انہوں نے ایشیائی کوچک میں داخل ہو کر ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جو تین صدیوں کے اندر دنیا کی وسیع ترین اور سب سے زیادہ طاقتور سلطنت ہو گئی. اس کی رعایا میں کرد، البانوی، یونانی، ایرانی، عرب، سیلانی اور جرمن ہر قوم کے باشندے شامل تھے. لیکن جو چیز ان ترکوں کو دوسری خانہ بدوش قوموں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کی سلطنت کی پائیداری ہے. خانہ بدوش قوموں کی حکومت 150 برس سے زیادہ نہیں چلتی. عثمانی ترکوں نے جس سلطنت کی بنیاد ڈالی وہ 600 سال سے زیادہ قائم رہی، اور آج بھی ایک مختصر مگر طاقتور جمہوریہ کی شکل میں موجود ہے. سلطنت کے اتنے مدت تک قائم رہنے کا باعث محض عثمانیوں کی فطری جنگجوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ جوہر تو بعض دوسری قوموں میں بھی پایا جاتا ہے، بلکہ اس کا اصلی سبب اس کا حیرت انگیز نظام حکومت ہے جو اپنے زمانے میں دنیا کا بہترین نظام سمجھا جاتا تھا. اس کے متعلق پروفیسر لیبائر اپنی محققانہ تالیف عثمانی نظام سلطنت در عہد سلیمان ذیشان میں لکھتے ہیں، دنیا میں عثمانی نظام حکومت سے زیادہ دلیرانہ تجربہ اتنے بڑے پیمانے پر شاید نہیں کیا گیا ہے. جو نظریہ اس سے قریب ترین مشابہت رکھتا ہے وہ افلاطون کی جمہوریہ میں پایا جاتا ہے، اور جو نظام عملاً اس کی نظیر ہے وہ مصر کا مملوکی نظام ہے. لیکن عثمانی نظام اول الذکر کی اشرافی یونانی حد بندیوں میں محدود نہ تھا، اور آخر الذکر کو مغلوب کر کے یہ اس سے زیادہ عرصے تک قائم رہا. ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جو پہلے جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے اور پھر ترقی کر کے صدارت کی کرسی پر پہنچ گئے، لیکن انہوں نے یہ مرتبہ صرف اپنی کوشش سے حاصل کیا، نہ کہ کسی ایسے نظام کے سلسلے کے ذریعے جو انہیں ترقی دینے کے لیے باقاعدہ مرتب کیا گیا ہو. کلیسائے روما اب بھی ایک کسان کو تعلیم و تربیت دے کر پوپ بنا سکتا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے امیدواروں کو تقریباً بلا استثنا انہیں خاندانوں سے منتخب نہیں کیا جو ایک مخالف مذہب کے پیرو ہوں. عثمانی نظام عمدن غلاموں کو لیتا تھا اور انہیں سلطنت کی وزارتوں پر مامور کر دیتا تھا. وہ بھیڑوں کی چراگاہوں اور کھیتی باڑی کے کام سے چھڑا کر لڑکوں کو لاتا تھا، اور انہیں درباری امیر اور شہزادیوں کے شوہر بنا دیتا تھا. وہ ایسے نوجوانوں کو لاتا تھا جن کے آبا و اجداد صدیوں سے عیسائی ہوتے، اور انہیں سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے حکمران اور ناقابل تسخیر فوجوں کے سپاہی اور جنرل بنا دیتا، جن کی سب سے بڑی خوشی اس میں تھی کہ صلیب کو شکست دے کر ہلال کو سر بلند کریں. وہ اپنے نو آموزوں سے بھی کبھی یہ سوال نہیں کرتا تھا کہ تمہارا باپ کون تھا یا تم کیا جانتے ہو، یہ بھی نہیں کہ تم ہماری زبان بول سکتے ہو، بلکہ وہ ان کے چہروں اور جسموں کو غور سے دیکھنے کے بعد ان سے کہتا تھا، تم ایک سپاہی بنو گے، اگر لیاقت کا ثبوت دو گے تو ایک جنرل ہو جاؤ گے، یا تم ایک عالم و فاضل اور معزز شخص ہوگے، اور اگر تمہارے اندر قابلیت موجود ہے تو گورنر اور وزیر اعظم بھی بن جاؤ گے.